โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิอัตถมีนิวะเสสันนิปฏิทายะมุทธปริสายะกาติธัมมิกทากาติยะเตธัมมานุธัมมปฏิปติติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโทสาทายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมติณวันนี้เป็นวันอัตมีดิถีที่8ค่ำแห่งสุกรปักเป็นวันพระ8ค่ำและก็เป็นวันธรรมสวนะพุทธมามกะบริษัททั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาผู้มีศรัทธาแรงกล้าต่างได้ปรงวางภารกิจทางบ้านของตนได้เข้ามาสู่วัดวาหรือโรงธรรมสภาศาลาแห่งนี้แล้วก็ได้พร้อมกายพร้อมใจกันกล่าวคำนมัสการและสักการะบูชาซึ่งพระรัตนตรัยตลอดทั้งใจรับสมาทานศีล5ศีล8หรือศีลอุโบสถเป็นที่จบลงด้วยดีในโอกาสต่อไปนี้พวกเราทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาควบคู่กันไปกับการประพฤติปฏิบัติให้แก่การเจริญสมาธิภาวนาเพื่อยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายวาจาและจิตใจของตนดังนั้นวันนี้ก็จะได้นำธรรมะที่เห็นสมควรแก่การที่จะนำมาชี้แจงแสดงซึ่งเป็นไปในการที่แนะแนวทางของการที่ควรจะการจะประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมของการและเวลาและก็หน้าที่ของพวกเราพุทธมามกะบริษัททั้งหลายด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นกลางๆไม่ได้มีบทข้อบังคับแต่ประการใดผู้ใดประพฤติปฏิบัติผู้นั้นก็จะได้ประสบผลประจักษ์แจ้งแก่ภายในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัตินั่นเองผู้ใดไม่ปฏิบัติผู้นั้นก็จะไม่ได้รับผลอันเกิดขึ้นจากการธรรมะนั้นๆดังนั้นสิ่งทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับจิตใจของเราแต่ละบุคคลบุคคลใดหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในอำนาจของกิเลสคือความโลภโกรธหลงเป็นต้นแล้วก็มีการประพฤติกายวาจาและจิตใจของตนเป็นไปในทางที่ทุจริตผิดต่อความดีงามทั้งในส่วนกายและจิตใจผู้นั้นก็ชีวิตของผู้นั้นก็จะตกต่ำดำลงสู่แหล่งแห่งความทุกข์ได้แก่นรกหรืออบายภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมดาส่วนบุคคลผู้ที่มีศรัทธาสติปัญญามาควบคุมกายวาจาและจิตใจของตนให้เป็นไปกับด้วยความสุจริตและเป็นบุญเป็นกุศลผู้นั้นก็ยอมจะได้รับผลไปโดยลำดับมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดทั้งพรหมมรรคผลและนิพพานเป็นที่สุดดังนี้นี่คือความหมายของคำว่าธรรมะซึ่งต่างจากคำว่าศีลเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำของต้นเดือนทุกๆเดือนผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้า ในทางพระพุทธศาสนาและในสัมมาปฏิบัติต่างก็ได้สมาทานขึ้นศีล 8 คือศีลอุโบสถผู้ที่มาสมาทานรักษาศีลอุโบสถถือว่าเป็นผู้ที่มีกำลังได้แก่ศรัทธาแก่กล้ามากยิ่งขึ้นกว่าบุคคลผู้ที่รักษาศีล 5 เป็นนิตหรือว่าเป็นบางครั้งบางคราวหรือผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ได้มีการประพฤติศาสนพรหมจรรย์เป็นนิตได้แก่สมาทานศีล 8ตลอดชีวิตของตนเช่นผู้ที่เข้ามานุ่งขาวห่มขาวบวชเป็นอุบาสิกาคือแม่ชีรักษาศีล 8 อย่างนี้เป็นต้นวันเช่นนี้เราทั้งหลายจะพึงปฏิบัติตัวของเราอย่างไรและเราทั้งหลายควรจะได้น้อมโอปนัยโกน้อมเอาธรรมะหรือข้อปฏิบัติเอาธรรมะมาเพื่อฝึกฝนอบรมมาปฏิบัติเพื่อฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตใจของเรา แบบไหนอย่างไรตามหลักที่ท่านได้แสดงไว้โดยคร่าวๆว่าเมื่อวันธรรมสวนะคือวันพระ8 ค่ำ 14 ค่ำเพื่อนมาบรรจบครบแล้วผู้ที่มีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาทั้งหลายต่างก็ได้ปงวางภารกิจของตนได้เข้ามาร่วมชุมนุมกันในวัดวาหรือสถานที่ ที่พวกเราอยู่ในขณะนี้และเรามาเพื่ออะไรถ้าเราเข้ามาแล้วเราไม่ได้ปลดปล่อยละวางภารกิจในทางบ้านทั้งในส่วนการงานทั้งในส่วนความรู้สึกนึกคิดเรามีการกระทำการพูดและการคิดตามปกติจริตนิสัย ที่เราเคยทำนิชำนาญในทางโลกมาก่อนเข้ามาในวัดอย่างนี้ประโยชน์ของการมาวัดก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นแก่ตัวของเราผู้มาและการอยู่วัดก็เป็นการอยู่ที่ไม่ถูกต้องเราจะอยู่ชั่ววันหนึ่ง หรือคืนหนึ่งหรือทั้งวันทั้งคืน2 วัน 2 คืน 3 วัน 3 คืนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถือว่าไร้ประโยชน์ไม่ได้มาเพื่อเป็นการฝึกตนการมาอยู่วัดนั้นคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็เปลี่ยนแปลงวัดต่างจากบ้านอย่างไร บ้านเป็นที่อยู่ที่ประดิษฐานเราอะไรอย่างไรเราทั้งหลายก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาคำว่าบ้านหรือเรือนหรือผู้มีเรือนมันเป็นสถานที่คับแคบอึดอัดขัดข้องมันไม่ได้อึดอัดขัดข้องหรือคับแคบสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ในทางโลกแต่ประการใด แต่คำว่าอึดอัดคับแคบอึดอัดขัดข้องนั้นหมายถึงในเรื่องของผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ไม่เป็นสปรายะไม่เป็นที่สบายของผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาหรือปฏิบัติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวของเราไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเพราะที่มันคับมันแคบมันไม่สะดวกมันไม่สบายเราจะยืนเดินนั่งนอนตรงไหนเราจะหันไปทิศทางใดก็รู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยอุปสรรคความขัดข้องทั้งนั้นสำหรับผู้ที่ พวกเราทั้งหลายทำการฝึกฝนอบรมกันใหม่ๆยกเว้นเสียแต่เราฝึกกันเป็นที่ชำนาญแล้วทำความดีจนเป็นนิสัยการทำก็เป็นนิสัยการพูดก็เป็นนิสัยความคิดนึกคิดก็เป็นนิสัยนิสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมคือศีลสมาธิปัญญา หรือว่าทานศีลภาวนาถึงดังนั้นก็ตามถ้าหากว่ามันเป็นสัพพายะโดยทั่วถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็จะทรงไม่คงตรัสว่าสถานที่สัพพายะขึ้นมาเป็นที่สองสัพพายะนั้นก็หมายถึงสะดวกหมายถึงว่าเป็นที่สบายยืนเดินนั่งนอนสบาย ไม่ว่าจะเหลียวแลไปทางทิศทางใดก็สบายคือปลอดโปร่งโล่งกายไม่อึดอัดขัดข้องแม้แต่ธรรมชาติก็อำนวยไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดอะไรทำนองนี้นั่นแหละเป็นที่สบายเราจะละรักษาศีลก็สบายจะเจริญสมาธิ เพื่อความสงบก็สบายจะพินิจพิจารณาธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งก็สบายเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นที่แตกต่างกว่าบ้านเราลองดูที่ว่าเราเข้ามาในรั้วรอบขอบชิดคือในเขตของวัดเราจะเห็นเสนาสนะกุฏิโบสถ์ศาลาการเปลี่ยนและผู้ที่อยู่ในวัดจริงอยู่ถึงแม้จะเป็นปุถุชน ยังเกลื่อนปนอยู่ด้วยกิเลสแต่นอกจากท่านจะมีกำแพงวัดเป็นรั้วรอบขอบชิดแล้วทุกคนที่อยู่ในวัดไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าเป็นพราหมณีต่างก็มีรั้วรอบขอบชิดมีแบบพร้อมเป็นเครื่องสงสัยคือทุกท่านเป็นผู้มีศีลแปด ศีล10ศีล227ควบคุมรักษาเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลควบคุมรักษาอยู่ก็มีความเรียบร้อยคือมีความสงบเสงี่ยมเตรียมกายเตรียมวาจาและก็เตรียมจิตเตรียมใจมากกว่าที่ คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนหรือว่าชาวบ้านหรือว่าชาวโลกกันจะขึ้นมาบนวิหารเรามองเห็นพระประธานเป็นรูปจำลององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ปางต่างๆและได้ประดับประดาตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้สดดอกไม้แห้งวางเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อได้ทัศนาการแล้วก็เกิดความเย็นใจเย็นกายเย็นใจใจของเราก็สงบเยือกเย็นอารมณ์วุ่นวายร้อนเหมือนไฟคือดัดกัดข้องมันก็หายไปภายในจิตใจในกายในใจของเราก็ปลอดโปร่ง หนักอยู่ก็เบาอึดอัดอยู่ก็ปลอดโปร่งหายใจก็โล่งเต็มปอดแน่อิ่มกายอิ่มใจสบายกายสบายใจไม่ว่าจะมองไปสารทิศใดๆภายในเขตสีมานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือความแตกต่างภายนอกแต่นี่ภายในตัวของพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อท่านเข้ามาในวัดวาศาสนาท่านก็เอาอย่างชาววัดชาววัดเขามีการเสียสละในเบื้องต้นการเสียสละของพระของเนนของอุบาสิกโอโสกุบาสิกานั้นไม่ใช่เป็นการเสียสละขณะหนึ่งครู่หนึ่งยามหนึ่งแสดงเพศว่าเป็นผู้เสียสละกันเป็นนิด ตลอดเวลาที่อยู่ในเขตคามสีมาแห่งนี้ จะ 7 วัน 10 วัน 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 1 การผล 2 การผล 5 การผล 10 การผล หรือตลอดชีวิต แตกต่างกันออกไป อันนี้สุดแล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละท่านแต่ละบุคคลได้สั่งสมอบรมมา ทุกคนจริงๆแล้วก็อยากจะอยู่ กับคุณงามความดีอันนี้ตลอดชีวิตนั่นแหละแต่ถ้าว่าไม่สามารถที่จะต่อต้านกิเลสภายในหัวใจของตนได้จึงต้องยอมพ่ายแพ้เป็นผู้ที่พ่ายแพ้ต่อการทำความดีเพราะเรื่องศีลธรรมกล่าวสั้นๆก็คือศีลธรรมเรียกว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาหรือศาสนธรรม ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสทั้งมวลกิเลสทั้งหลายทั้งมวลก็ย่อมจะเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมะต่อพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าคือผู้รู้พระพุทธเจ้าของเราทำไมจึงเรียกว่าพุทธเจ้าทำไมพวกเราจึงได้เคารพในนอบน้อมอัญเชิญเข้ามาเป็นเครื่องระลึกตั้งไว้ในจิตใจของเรา และพวกเราทำไมจึงต้องยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพแห่งความนับถือเพื่อให้เกิดความอบอุ่นความมั่นคงภายในจิตใจของเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นในตัวของเราทั้งหมด มือสองขาสองที่สะหนึ่งประกอบพระเดชวานทั้งเก้าอายตนะทั้งหกแม้แต่ภายในก็คือธรรมอารมณ์ทั้งหลายเป็นสรณะที่ระลึกของเราไม่ได้หรือยังไงเราจะยึดเป็นเกาะที่อยู่ให้พ้นจากน้ำท่วมทับไม่ได้เป็นที่พึ่งของตัวของเราไม่ได้หรือยังไง จึงต้องไปยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไกลจากตัวของเราออกไปทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนและตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทุกคนต่างก็เป็นมีตนเป็นที่พึ่งด้วยกันทั้งนั้น เราเป็นที่พึ่งของผู้อื่นก็ไม่ได้ผู้อื่นก็เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างก็มีตนเป็นที่พึ่งแล้วคนใดก็ตามเมื่อไม่สามารถจะพึ่งตนเองไม่ได้คนอื่นก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้คนอื่นก็พึ่งตัวเขาได้มันก็เป็นที่พึ่งสำหรับตัวของเขาเท่านั้น ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็เป็นที่พึ่งสำหรับตัวของเขาเขาจะพูดอะไรก็เป็นที่พึ่งสำหรับตัวของเขาเขาจะค้นคิดอะไรก็เป็นที่พึ่งของเขาเขาจะแบ่งที่พึ่งของเขาที่มีอยู่ซึ่งเขาขุดค้นพบจากกายวาจาจิตของเขาให้อย่างให้พวกเราได้อย่างไรจะให้กันตรงไหน มันจึงจะได้มันจึงจะอบอุ่นเขามีเกาะเป็นที่อยู่อาศัยน้ำท่วมทับไม่ได้ภัยคือน้ำท่วมทับไม่ได้ท่านมีพายุลมฝนเขาก็มีที่เกาะกำบังเหมือนอย่างเรือตังเกน้อยใหญ่เกิดพายุก็อาศัยเกาะเป็นที่กำบังกระแสลม ก็ปลอดพ้นอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นต่างคนต่างก็มีที่พึ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงชำระกิเลสทั้งหลายทั้งมวลดังที่กล่าวในเบื้องต้นด้วยคุณธรรมที่พระองค์ได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองทรงค้นพบด้วย พระสติปัญญาทรงกระทำบำเพ็ญด้วยกำลังกายกำลังวาจาของพระองค์ ประกาศแล้วผลของมันก็ประจักษ์แจ้งออกมาว่าเป็นผลดีก็ทรงรู้ว่าเป็นผลดีสงผลดีเลิศก็ทรงรู้ว่าผลดีเลิศได้ประสบผลไม่ดีก็ทรงรู้ว่าไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นจึงได้วางมาเป็นหลักเมื่อพระองค์ทรงค้นพบสิ่งที่ดีที่เลิศประเสริฐสุดจึงสามารถกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ออกจากพระทัยของพระองค์ได้โดยสิ้นเชิงจนพระองค์ได้พึ่งพระองค์เองได้อยู่ในที่ปลอดภัยอันตรายเพราะไม่มีกิเลสนี่คือพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงนำวิธีการที่พระองค์ทรงค้นคิดและก็ท พระองค์ทรงตรัสคำที่พระองค์ทรงแสดงแก่พุทธสาวกสาวิกาหรือประกาศพระศาสนา 45 ปีนั้นน่ะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับดอกไม้ไอ้ใบไม้ชั่วหยุดกำมือเดียวเท่านั้นที่พระตถาคตได้ทรงแสดงทำแก่โลก 45 ปีใช้เวลา 45 ปีเนี่ย ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดเปรียบได้กับดอกไม้ไอ้ใบไม้เพียงกำมือเดียวเท่านั้นแหละใบไม้ทั้งหลายในพื้นพบแห่งโลกนี้มีมากเท่าใดธรรมที่มีอยู่ประจำในโลกก็มากมายฉันนั้นเหมือนกัน แต่ที่มาปรากฏ 84,000 พันพัทธมขันธ์นี่เพียงกำมือเดียวเท่านั้นเองส่วนที่ไม่ได้ทรงแสดงนั้นยังมีอีกมากสุดที่จะพรรณนาแต่ที่ยังไม่แสดงนั้นไม่ใช่พระองค์ไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นไม่ทรงแจ่มแจ้งในพระทัยทรงรู้เห็นแจ่มแจ้งทั้งสิ้น เพราะมันมากนี่แหละพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเราปรงวางภารกิจเข้ามาแล้วเราทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิตามที่ยกเป็นภาษาบาลีไว้ในเบื้องต้นแปลใจความว่า ปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมนี่ทำอะไรเราจะนำทำอะไรบ้างที่มาประพฤติปฏิบัติในวันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมทานเป็นบันไดขั้นที่หนึ่ง พวกเราทั้งหลายก็ได้กระทำบำเพ็ญไปแล้วตามกาลตามสมัยบางท่านก็ได้ทำแล้วเพียงครั้งเดียวตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำมาแล้วจนถึงณปัจจุบันก็ยังคงทำอยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มีการทำครั้งที่สองที่สามนั่นก็ได้แก่นักบวช จะเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาศีล 8 และก็ศีล 10 227 ท่านทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไม่มีการเสียสละโดยหมดสิ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะกระทำบำเพ็ญในภาวะเช่นดังกล่าวนี้ได้หรืออยู่ในภาวะนี้ถ้ายังมักโลภมักได้เป็นต้น ไอ้กิริยาอาการของความโลภความละโมบตามอำนาจของกิเลสนั้นมันมีมากมายแต่เมื่อกล่าวโดยย่อก็ดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละเป็นต้นนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนี้การมาหรือความเป็นอยู่ของผู้นั้นก็ขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของตนอย่างนี้เป็นต้น เพราะเราเสียสละมาแล้วทั้งนั้นแต่ผู้ที่มารักษาอุโบสถก็ได้เสียสละกันวันหนึ่งคืนหนึ่งทั้งภายนอกก็คือทานนำอาหารข้าวหวานมาใส่บาตรพระเนตรอย่างนี้เป็นต้นนอกจากที่เราไม่ให้ก็ชื่อว่าเราได้โป่งวางภาระหมดแล้วเราจะมีเงินมากน้อยเท่าไหร่สมบัติพัฒนาเท่าไหร่ ทั้งเป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์วิญญาณกับทรัพย์อวิญญาณกับทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ทรัพย์ที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเราทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ได้ปรงวางหมดแล้วสละหมดแล้วจึงปรากฏตัวอยู่ในที่นี้นี่ประการที่หนึ่งประการที่สอง ท่านได้ทำอะไรบ้างก่อนที่ท่านจะรับเอาซึ่งอริยทรัพย์น้อยใหญ่เข้าไปครอบครองเป็นสมบัติของตนชั่วระยะการที่ท่านมาหรือว่าเป็นนิกนั้นท่านได้ทำอะไรเราได้มีการบูชาคุณพระรัตนตรัยประมวลลงไปว่าทำที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายส่วนหนึ่ง ทำที่เป็นบาปและเป็นอกุศลทั้งหลายส่วนหนึ่ง84,000พระธรรมขันธ์ทั้งสามประการนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนี้คือธรรมได้แก่ตำรับตำราที่พวกเราทั้งหลายพากันกำหนดจดจำท่องบนสาธยายจำได้แล้วก็นำมาค้นคิดพิจารณาด้วย จิตใจของเราด้วยสติปัญญาของเราเรียกว่าปริยัติหรือเราได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจจากตาของเราได้เห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจของเรารับรู้ ซึ่งธรรมารมณ์ทั้งหลายแต่ละครั้งแต่ละคราวเรากำหนดจดจำหรือมนสิการธรรมไว้ในใจของเราด้วยอุบายที่แยบคายแล้วก็นำไปพิจารณาเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเหล่านี้เป็นต้นแม้แต่การฟังอยู่ในขณะนี้ก็เป็นที่มาแห่งความรู้ เป็นที่มาทั้งบุญกุศลบุญก็หมายถึงว่าความดีเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากเป็นคุณงามความดีที่เราได้ทำจากการฟังด้วยการตั้งใจกุศลก็เป็นที่เกิดแห่งความรู้ความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นคนเราเมื่อมีสติปัญญากล้าแข็งยิ่งขึ้นก็จะเป็นเหตุ ให้เกิดความรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษรู้นรกสวรรค์รู้มรรคผลนิพพานเมื่อรู้แล้วมากเข้าก็จะก่อให้เกิดศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อหนึ่งเชื่อกรรมเป็นของมีจริงเชื่อกรรมเป็นของของตนเชื่อกรรมนั้นมีผลเป็นที่เกิดของผลทั้งสิ้น และก็เชื่อการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเรามีความเชื่อกรรมแล้วเราก็จะเริ่มก้าวใต้ขึ้นสู่ที่สูงสูงกว่าความเชื่อธรรมดาเป็นสัญญาความรู้ความเข้าใจความฉลาดแม้จะเกิดในจิตในใจของเราต้นคิดก็ดาบอันนี้ว่าถือว่าเป็นสัญญาเป็นเครื่องชี้ทางและแนวทางที่จะให้เรามีการประพฤติปฏิบัติด้วยกำลังของศรัทธาหนุนส่งขึ้นสู่ขั้นของการปฏิบัติให้ได้รับความสะดวกสะดวกอย่างไรถ้าเราไม่รู้ความชั่วมันเป็นอย่างไรความดีมันเป็นอย่างไรและเราจะปฏิบัติได้อย่างไรแต่ที่พวกเราทั้งหลายเราจึงจะสามารถมาทำปฏิบัติเพื่อละความชั่วน้อยใหญ่ออกจากกายของเราได้บำเพ็ญคุณงามความดีให้มีขึ้นเป็นขึ้นในกายของเราได้เรารู้ความชั่วจากวาจาของมีอยู่ในวาจาของเราเราจึงละความชั่วจากวาจาของเราได้ แล้วเรารู้จากความดีที่จะเกิดจากการกล่าวเราจึงสามารถสร้างความดีให้เกิดขึ้นในปากของเราได้แม้ในใจของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันคิดดูคิดดีคิดชั่วคิดโลกคิดธรรมอย่างไรเราก็มีความรู้ตามสัญญาอันนั้นแล้วเราก็มีการ แก้ไขจิตใจของเราเหมือนกับการแก้ไขกายวาจาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการสักการะบูชาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอสมควรแล้วควรแก่การแล้วเราก็เริ่มจากการลงมือปฏิบัติอันยวดยิ่งขึ้นไปคือสมาทานศีลขั้นต่ำก็คือศีล 5 วันหนึ่งก็คืนหนึ่งหรือเป็นนิดนี่เป็นการปฏิบัติที่ก้าวสูงขึ้นและเราก็มีการฟังธรรมนี่จะเป็นที่มาแห่งคุณงามความดีเป็นเครื่องเสริมการเสริมบุญกุศลคุณงามความดีบารมีให้แก่ตัวของเราจากการฟังนี้อันไกลๆไม่อาจที่จะประเมินผลได้ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาหยิบยกถึงการฟังในครั้งพุทธกาลแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าพุทธสาวกสาวิกาทั้งหลายที่ได้ทรงประทานเนหิภิกขุจากโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สาวกสาวิกาทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ได้สดับรับฟังเสียงธรรมจากโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุถึงโลกุตตรธรรมข้ามพ้นโลกียธรรมขึ้นสู่โลกุตตรธรรมมีพระโสดาบันเป็นต้นทั้งนั้นน้อยมากที่จะเป็นเอกภิกขุ โดยที่ไม่ได้รู้แจ้งเห็นธรรมก็จะมีบ้างท่านสักท่านสองท่านจะจำชื่อไม่ได้นี่แหละรู้เห็นแจ่มแจ้งละเสียได้โลกียธรรมทิ้งเสียได้ซึ่งโลกสงสารออกมาสู่แดนแห่งพรหมจรรย์คือพระพุทธศาสนาที่การออกบวชเป็นจำนวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนและก็เป็นล้านไม่ใช่นิดหน่อยเพราะการฟังเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบางท่านฟังทั้งเดียวเป็นหมดกิเลสทันทีไม่เฉพาะแต่พระคือนักบวชไม่เฉพาะแต่เฉพาะบาติกาชีแม้คฤหัสถ์ญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็มีเยอะแยะ ในศาสนาทุกๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั้นอยู่ที่เราพึ่งตัวเราเองเราพึ่งใจของเราเองคำว่าพึ่งใจของเราเองพึ่งอย่างไรเราต้องปรับปรุงแก้ไขจิตใจของเราที่มันไม่พร้อมที่มันไม่ดีที่มันไม่งามไม่เป็นภาชนะทองเราก็จะปรับปรุงแก้ไขความรู้สึกนึกคิดของเราอันนั้นเสีย ให้มันเป็นความรู้ที่ถูกต้องได้ชื่อว่าเป็นเปรียบได้กับภาชนะทองเป็นภาชนะที่มีค่านั่นหมายถึงจิตใจเรียบร้อยสะอาดผ่องใสเป็นพื้นฐานเป็นใจที่ว่างจากความคิดดีและคิดชั่วซึ่งเป็นไปตามปกติของเราเอง นั่นคือการชำระเป็นหน้าที่ของเราเมื่อเราสามารถชำระจิตใจของเราตามปกติอันนั้นทั้งดีทั้งชั่วดีมันดีอยู่แล้วทำไมจะต้องไปละความคิดแม้ที่ดีนั้นในขณะที่ฟังโดยที่เรามีความคิดที่ดีนั้นนั่นเป็นตัวอุปสรรคเป็นตัวอุปสรรคที่จะไปขัดขวาง เป็นมารของผลที่จะเกิดขึ้นจากการฟังนั้นท่านจึงให้แก้ไขแม้จะดีก็ไม่คิดถ้าจะพูดให้มันก็จะกว้างออกไปอีกแหละเพราะมันเกี่ยวข้องโยงกันหลุดจะลูกโซ่อย่างเราภาวนาเนี่ยท่านบอกให้เอาพุทโธ เป็นงานของสติเครื่องระลึกเอาพุทโธเป็นเครื่องปราบแห่งความฟุ้งซ่านเอาพุทโธไปดับไฟความร้อนในหัวใจเอาพุทโธไปสร้างน้ำที่บริสุทธิ์ใสสะอาดจืดสนิทแล้วก็เย็นฉ่ำพุทโธลูกเดียวเห็นไหม ป้องกันกิเลสก็เอาพุทโธสร้างน้ำใสเกิดขึ้นก็พุทโธไม่เห็นบอกให้เอาอันอื่นเลยไม่เห็นท่านบอกเอาอันอื่นเอาอันเดียวนิรมิตได้ทุกอย่างทั้งความชั่วก็กันได้กำจัดได้ความดีก็ปลูกฝังสร้างขึ้นมาได้ อย่างเดียวเท่านั้นแต่นี้พวกเราผู้ปฏิบัติมันโลภเป็นนิสัยมันละโมบมันอยากตัวนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานจะอารมณ์เช่นใดก็ตามเลยมันนำมาซึ่งความสำเร็จเหมือนกันหมดเลยคือเป็นอุบายแห่งความสงบได้เหมือนกัน อารมณ์ที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลเราลองคิดดูสิท่านไม่ได้วางแต่อารมณ์ที่เป็นอกุศลเพียงอย่างเดียวไม่อารมณ์ที่ดีท่านก็ให้วางแล้วเอาอารมณ์ใหม่คือพุทโธเข้ามาไว้ในหัวใจของเราเพราะนั้นทำใจของเรามันว่างจากความดีและความชั่วโดยลำพัง ตามปกติของเราแล้วเอาพุทโธธัมโมสังโฆหรือเอาธรรมที่เนื่องในกายได้แก่ลมหายใจเป็นตัวชีวิตของเรานี่แหละเอาลมอย่างเดียวก็ได้ลมนี้จะพัดผันเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นปฏิกูลมีอยู่ในกายวาจาและจิตใจของเรานั้น ให้หมดไปสิ้นไปหรือระงับไปแม้แต่ความโลภโกรธหลงราคะโทสะมนัสทิฏฐิก็เหมือนกันก็ใช้ลมตัวนี้แหละเข้าไปกดไปข่มสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราบังคับจิตของเราด้วยลมอันนี้ผูกจิตของเราด้วยลมอันนี้มัดจิตของเราด้วยลมอันนี้มัดกันให้อยู่เมื่ออยู่แล้ว จิตหายประยศก็คือจิตหายดิ้นหายดิ้นหายดีดด้วยอำนาจของความโลภโกรธหลงด้วยอำนาจของความฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่เราเกิดเห็นกันรู้กันวุ่นวายกันมานับไม่ถ้วนนั่นแหละนี่ก็อารมณ์นั่นแหละ เมื่ออยู่กับลมแล้วเอาลมนั่นแหละสร้างความเย็นเพื่อดับความร้อนเมื่อลมหายใจเข้าไปมันเย็นหายใจออกมันก็เย็นเย็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมลมมันเข้าไปที่ไหนมันเข้าไปในกายเข้าไปถึงไหนเข้าไปมันเย็นที่จมูกผลของมันยังไม่มีเท่าไหร่นอกจากมีผลในทางจิตของผู้ภาวนาเท่านั้นเมื่อจิตมันได้พบลมเย็นแล้วมันก็อยู่กับความเย็นตัวนั้นทำไมจึงอยู่ลมปกติมันไม่แสดงความเย็นบางทีมันก็แสดงความร้อนเมื่ออากาศมันร้อนจัดสูดลมร้อนเข้าไป มันจึงรู้ว่ามันร้อนอากาศเย็นจัดลมมันสูดอากาศเย็นจัดเข้าไปมันจึงรู้ว่าลมเย็นเย็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้รู้อย่างนี้มันรู้แล้วมันทุกข์เห็นไหมสูดลมเย็นในฤดูหนาวจัดเข้าไปมันสบายเหรอมันสั่นสะท้านขึ้นข้างในถ้าลมร้อน มันก็ร้อนลุ่มไปหมดข้างนอกก็ร้อนข้างในก็ร้อนต้องวิ่งพึ่งหาน้ำเย็นๆมาชโลมกายเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาลมมาผูกจิตใจของเราเข้าไว้มันดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุดคือสติของเราก็ไม่ขาดอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้น มันก็มั่นคงอย่างนั้นรู้ลมอยู่อย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสราคะโทสะโมหะมันจะเกิดขึ้นก็รู้ลมอยู่อย่างนั้นแม้มันขาดจากกันมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจังและอยู่ในขั้นที่มันจะเป็นไปได้ให้สังเกตดูดีๆเบื้องต้นมันก็ขาดเขินๆหลงๆลืมๆ เมื่อเรามีความภาคความเพียรมีความพยายามเข้มแข็งเท่าทันเพียงพอมันขาดก็ต่อมันต่อไปให้มันเชือกให้มันยาวถึงมันจะมีปมร้อยปมพันปมมันทำให้ยาวได้มันก็ยังดีดีกว่าไม่มีเชือกยาวแม้แต่คืบเดียวมันไม่เกิดประโยชน์เชือกคืบเดียวไปทำอะไรจะไปมัดอะไรได้ มัดงัวมัดควายมัดช้างมัดม้ามัดหมามัดแมวไม่ได้ทั้งนั้นแหละนี่แต่นี่ถ้าต่อกันเข้าไปถึงมันจะร้อยปนพันปนมันยาวเป็นเส้นมาเป็นวาเป็นเส้นมัดอะไรก็ได้นะนี่ใช่ไหมมันก็ยังมีประโยชน์ชั้นใดจิตใจมันจะล้มลุกคุกคานด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิภาวนา ด้วยปัญญาก็เหมือนกันต่อมันเข้าไปวันนี้ก็ทานพรุ่งนี้ทานไม่ได้วันหน้ามีโอกาสทานมันอีกอย่างนี้เป็นต้นศีลก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดภาวนาก็เหมือนกันพุทโธได้สามคำมันหลงดูลมได้สามทีมันเผลอเนี่ยเราก็ต่อไปเรื่อยๆลุกขึ้นมาต่อมันต่อไปสารมันต่อไปเหมือนสารตะข้องสาร สุ่มสารใส่อะไรถ้าเราไม่ขี้เกียจมันต้องสำเร็จเป็นรูปสิ่งนั้นๆตามความประสงค์ขึ้นมาใช้การได้นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระเป็นวันฟังธรรมเป็นวันปฏิบัติธรรมเรามีทานมีศีล มีการฟังธรรมมีการเจริญสมาธิภาวนานี่ ที่ใดเมื่อเราหลับจำศีลสมาทานศีลที่ใดมีการฟังธรรมเราก็ควรจะฟังธรรมไม่ควรขี้เกียจขี้คร้านที่ใดมีการเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราก็ควรจะบำเพ็ญให้มันเกิดมีขึ้นในตัวของเรา ถ้าก็มีการประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเรามาทานอย่างเดียวนอนทานอย่างเดียวกินทานอย่างเดียวมันก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธสมามกะบริษัทไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่สมบูรณ์มันก็ไม่เป็นธรรมานุธรรมปฏิปฏิเพราะมันไม่สมบูรณ์ในส่วนกายส่วนใจ เพราะนั้นเมื่อมันมีแล้วเรามีทั้งรักษาศีลก็มีแสดงธรรมก็มีเจริญสมถะวิปัสสนาก็มีเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งในส่วนกายวาจาของเราศีลเราก็มีทานเราก็มีศีลเราก็มีฟังธรรมเราก็มีภาวนาก็มีอย่างนี้เป็นต้น เมื่อมีอย่างนี้เราก็ควรจะฝักใฝ่ในเรื่องศีลเรื่องธรรมปฏิบัติเรื่องอัดเรื่องธรรมกายของเราก็ฝักใฝ่วาจาของเราจะพูดจะเจรจาอะไรก็มันเป็นอัดเป็นธรรมอย่านำเรื่องภายนอกหรือภายเรื่องภายในบ้านมาพูดภายในบ้านมันไม่ใช่เรื่องภายในวัด เรื่องภายในบ้านน่ะคิดเอาก็แล้วกันไม่ใช่ในเฉพาะบ้านของเราโลกอย่าเอาเรื่องของโลกมาพูดในวัดขณะที่จำศีลภาวนาหรือขณะที่เรามีการอบรมหมายถึงอย่างนี้เราต้องอยู่ในอัตในธรรมคือในศีลในธรรมจริงๆพยายามฝึกฝนพยายามมีสติสอดส่องการยืนเดินนั่งนอน กินดื่มทำพูดคิดมันผิดเพี้ยนไปจากผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นผู้ฝักใฝ่ในความสงบตรงไหนอย่างไรให้เราพากันสำรวจตรวจตามีสติอยู่ในกายในใจของเราอยู่เสมอเอ้าสติมันก็เรื่องของใจแล้วทำไมจะต้องไปดูใจนะก็ใจมันทำหน้าที่คิด 108,000 ประการมันยังโง่ สติสัมปชัญญะมีหน าที่ในการควบคุมให้มันเลิกคิดจากสิ่งที่โง่ให้มันคิดแต่ในเรื่องฉลาดคืออัดคือทำนั่นจะสำเร็จด้วยสติของหลักใจของเราก็เป็นบ่อบุญบ่อบาปมหันตทุกข์มหันตทุกข์มหันตโทกตลอดถึงผลดีก็เหมือนกันถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกัน วาจาก็เป็นบ่อบุญบ่อบาปกายก็เป็นบ่อบุญบ่อบาปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดล้วนแล้วจะเป็นนิมิตหมายของความดีและความชั่วทางนั้นถ้าเมื่อเรามีสติเข้าไปควบคุมอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทั่วถึงแล้วมันก็จะเป็นไปด้วยถูกต้องตามหลักของผู้ที่ตั้งอกตั้งใจมาเพราะฉะนั้น อันนี้แหละได้ชื่อว่าธรรมานุธรรมะปฏิปฏิเรียกว่าปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมที่พวกเราทั้งหลายจะพึงน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเราก็คงจะได้รับความสุขความเจริญดำนัยที่ที่แจงแสดงมาเห็นว่าพอสมควรจะเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ พุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสรณังคตังอุบาสิกตังเทเสสิงภิกขุตังคัสสะสมุฆัง